هاد راقصيني برن قورن خوي بن وينه برن قورن خوي بن وينه هاد راسين برن قورن خوي بن وينك برن قورن خوي بن وينك سروشتی خوش داویل سر فرشی جا دخاوی دانی لنه و دار اسلام دا لگل نارانی هاوریدم را کنه که بچو که بینی دیگ زو خنده بو جینی را سکن تو بچو کجوانی ببا هاوری لگل دانی شیستی و راستی و روان راستویی و رفتاری جوان امان همویان جوانن با مروم وردی زمانن جانی و رفتار باشی وای ها زیرا تکی جانیان هایا باسی بکی لهر جوینه خلق بخوشی دهینه ماكس دورك ولا صرم شی همین امرو دستی پی کرد باید رنگ لخو حلسم دزانم که دایکم پیوستی به هرمتی منی لآماده کرنی نانی بیانی لکاتک دالینه خوشکم لیره اها ها ماکس پرسی تا دانی هشتا لخو حل نستاوا دی برو بانتی که دی زو آزارم پیگیش ها؟ چی روی ده؟ پشتم آزاری هیا یسر قادر ما کبر بویا و؟ دبه آگاد لخود بید استا سلامتی؟ بله سلامتم پیشت نوتم بوچی بپلی هیت نیا تنها لگل ماکس پیگوتین بله ماکس تو بوچی دهاتی تسروا چون که دیویس لخود حلسینید بیرم کوتوا بیگو من برسیتی ماکس ماکس، دنگت برز مکوا لبردایکم، چون که نشتوا بلان بوچی هل نستاوا دیسان نخوش کوتو تو؟ نه، بلا من ایستا لمالوام دمیوی کارکانی لسر سگو کم بای با آگام نهناوا آه، والسا دانی، لینا، بیانی تان باش بیانید باش بابا بیانید باش بابا اتومبیلکت بپاچی زور جانده بید باستا بابا ایا راسکالت نبینی وا؟ کم یک پیجیستا که اتومبیلکم دشور سیری منی دکرد باشان روشت بول شوینی خوی نماوا نخیر راسکال تو لچوی راسکال آه اوتا راسکال بانید باش هی بچوی داروی راسکال دبینم بود تهاوره و اسبا و بروین کتی نان خوارد نه خوارد لگل اسبا جوان دی بابروین بو کار هی لسر خوبا چی بسر هاتوا تو کدوانه بوی بوستا تو اسپی چی باشی و باشترا ماوی چی زیادر لناو زیگا کد بی چون کلینا جوالی ریا منیش پیامو توا بلان بقسم ناکا بابا و هزدکم که باشترم زابو سیلم کشو هوا خوش لناو زیگاب من موا لبر اوام که خود ماندونه کهی اگر نا وکو خود لده توا گلالا هول دادم پشو بدم لو ماوی کلینا لمالاویا به هیوای اوام دایکم روفی چی دل سوزا بایا ناتوان لیشو کارکاین دور کهوی توا سون که من ناتوانم او رفتارم بگورم اما زیگای داخا بر حال سپاستان دکم لبروی گرنجیم پیده دن ها لینا بله بو ایواره تو خوارد نگ اماده دکی؟ جاری و نانی بیانی دخویندانی وقتی نانی ایواره یا هشتا بیرم لیو نکردو توا لینا کواتا ماسی سور کراو بخره برنامه و چه توره ماسی کراو دکی؟ ماسی قاروس ام توره ناناسم کواتا بونتی اینجا سور دکری توا؟ او زور بتاما رنگ سلور راو بکم سلوری سرکریاوه بطاما شوینه چین هینی پیدا زانم بو راو ماسی دتوانم امرو سلوریک بگرم کواتا نانی اواره ما سلوری چی سرکریاوه دبید لگل سو زواد اگر هیچ دکت راو نکرد توانم قصه دکی من راو چی چی لیزانم ماسی اک بودای کم دهین ما زور تاموز روی خواردنی ماسید کردم بای پیویسته هر بی هینی دلنیاد دکم او که ماسی کت بوده هینم خود بگره راست کل که اما فراوله یا بابتین بیخوین توش ده تیوه بیخوی؟ بگرم چونه بلاتوا؟ راست که الاغا در با نکی فراولی زور بخوی اگر لخود بید هروهات بابا من دبي اقام لراوكم بيد نكلتو او تي راسكال ها بريد بابا روا اقرنادة قزيد ها لما و پیش هیز را کونکم نبینی و اوی راوی دکات بیشواتوا ها ام هیتویا بله او هاوره ما هاوره تا بمورا کورکم من پیشتر نهاتو ما ایرا هم ماسی لیر زورا لراستی دامنیش نزانم ماما جان ده تویه چی راو بکی؟ قاروس جایگه یک بیدو زانی با راو کردنی ماسی سلور؟ بله ماما، للیت سمکه ماسی سلور هیا باشه، زور سپاس هاوره کشت آزای لراو کردن ها؟ اها خدا حافظ خواد لگل بگو من ده زانم درو کاری چی باش نیا؟ بلا میستم کس ام شوینه نهینه پینه زانید لپینه اوی ماسی بو دکم ببما بوی نتر دروم لگل دا کرد نمیوی دکم لیم زویر بید هر وحا نمیوی لینه خوشتیشم گلتم پیب کرد ماسی بولبول لخوی چی قول دایا نسی کسی کجمیر لیرم سی ماسی بچوکم گرتوا هر چی ماسی سلوره تا ایسا بداو کشو نبوا باورم وایا اما سی زایا کبو من چوک دروم لگل پیاو کدا کرد پیدا چی دوام اسیه چی گوره بید بێگومان گەورەیە. بەهێزیشە. هەرگیز لەمەو پێشماسیوا گەورەم ڕاو نەکردووە. راسكال أمس اللورة. لي دور كوا. چوار کیلوگراما چشکی سی اونده چشی تویا شربتی فرالنده او اوار راکونا روشک داده لفروکه کلاوی چی جوان دروز دکی مگر وانیا هرگیز واناکم لبر چی اما دل رقیا مشکوه توره نبیلیم توش ده توی اما بخوی توا ها دبینم تو لگل هاوریکت لیره کور رکم ها بخیر بی هیچت راو کرد بله ای تو والا آمنیش هندگ ماسی قاروسو چشتینا بابتانم راو کرد منیش ماسی چی سلورم راو کرد چشکی چوار کیلوگراما چی؟ براز؟ لیچوه یا پیم پشانده بی؟ براستی گوره یا هر لو شوین راوت کرد بله درود لگل دا کردم وانیا بچکول شوازی راو کردی ماسی سلور جاواز دل شوازی راو کردی ماسی قاروس توش نیازی راو کردی ماسی سلور تبو وانیا ببورا ندویست ام شوین نهینی پیبزانم بوی درود لگل کردم وانیا بچکول بله دلم ریگم دده منیش لوی راو بکم با خدای بکز نالیم زور اصایی هم زور سپس ببورا باش وشه شربتک پاداش دادم اوا دویز با پاداش نکد هاو ریگت حزی لدانه چیتر را پی خوشا من زورم حز دماسی سلوری سوکراوی هر بوی راوی دکم راو است با شربتکت بو بهیرم دلم ارام بودوای اوی راستی کم براتی که گود دبای پلب کم تاما سی گوره که پیشکش بدای کم بکم گرامو دایکم لچویا دایا دایا لینا لچوین ها وای جان چی بوا؟ دایا لینا دکم لچویا دنگت برس مکوا لینا چی روی داوا؟ لنا کاو تندرستی دایکم تیک چو اما چون بو؟ بیکو قوام من دخوار داوا لنا کاو بینم کاو تخوارو لخو چو ای استا چونا؟ استا دکتوری لرایا سلاو دکتور سلاو دانی بیم بلیت خوا استا حالی دایکم چونا؟ استا نتوانم پیتان بلیم تا استا باوکتا ناتو توا پیوست قصیر قلب بکم وابزانم بمزوانه دا گره توا دکتور دتوانم دایکم ببین مولای دانیشم؟ بگو من او چیه لدستت؟ ماسی سلورا ماسی چی زور گورم را کردوا دانی نکی بی بیت جوره که دایکم بلام اما دیاری با دایکم بیدامن او بابم هاتوا شو باش حالی خزانم سونا پیم بله دمویل او باره او قصد لگل داب کم بلام حزده کم بطن ها بین زور باشا دای فرمو ببوره بلام نتوانم نانی ایواره بخوام که با تنه خوین بو بیانی حالی دگریم تو شیر نکم رنگ بیانیش نتوانم ها؟ وامالی دایا چک دی بیتوان دو دلمه با دانی تندرستیم باش دبه بچکولا نکم دایا هیوادارم دانی دای کم یک برو خواره و چون که دمیو جلکانی دای کم گورم دای برا بچوکه کم راستی که کاکسر در ایمانه تو این هیچ چیچی باب کن لیره بوی پیوسته یک سبی بیتن خوش خانه منو گلاله باش دزاین هرش کستش توش بید اوازور ترسناک بوی کواتا هر استا پیوسته خوطان آماده بکن بو گواسنوی بون خوشخانه سرچی شهر پیدالم اگر راضی بید چون که دیگوت نگره مون خوشخانه هرچند تندرستی شخراب بید لسرت پیوسته راضی بکی لبر اوی پیوسته تر سری خیره ور بگریتن واجبی منی شکه اگر درد بکم و خیزانه کت دمریتن اگر لیره بمینه توا دانی چیت بسر هاتوا دیکم دیکم خورا گر بدانی دیکم چک ده بیتوا دل نیابا توا توا دکم خواد لگلی کاک سرده تکای رازیب که بوی بیانی بچه تن خوش خانه آگا تن لدیک تن بی بله دست مصره و دی بینم دمرید جمله دکتور بود دیگود دیکم دمرید براستی اما جوله بو من نمه دایکم بمرید دانی خود راگ دا دایکت نمرید دای بین بو نخوشانه و تاره سری دخیم کرکم نمرید وانی لیگا نه نمرید خوشکی خاتو گلاله لناکاو سخت تر بو دانیش با مصور دلتن بو سود کدای چی زور خوش دویست غمک همیانی داگرد بره سردار راماو لیناش هوری چه رش باری چه شاب سرخوی و خاو خزن زا آیا دبی سارنوسی دایی که بسوزکی چی بید امرو داوانا لالقی دا هاتو دا دبینو